عورت حضرت عائشہ جس کا نام بھی طرح تھا, کہنے لگی ام المؤمنین چلیے ہم بھی حضرت رسول کے اسلام کریں. قالتین طلقی انکی, فرمایا اپنی طرف سے پوجا ریتو یا میں نہیں کرتی, چلیے وہاں اور انکار کر دیا. یخرجن یہ مستقل جملہ ہے, اور باقی کی روایت میں کن نہ یخرجن, چلیے مجاورہ مقیمہ, چلیے سبھی مختلف میں چھوٹا سا پہاڑ ہے, چلیے میں نے ان کے اوپر گلابی رنگ کی قمیص دیکھی, ہو سکتا ہے وہ چٹتی نظر پڑ گئی ہے, اور صحیح یہ ہے کہ اس وقت صغیر السن تھے. مصنف عبد الرزاق میں تصریح ہے درعن معصرن و انا صبی, اگر جو طواف بالبیت نماز کے حکم ہے لیکن اس میں بات چیت کرنا جائز ہے, اور الطواف حدیث طواف بالبیت کی صلاتی روایت ہے جو امام ترمذی وغیرہ نے تقریر کی ہے, اس میں رفعن و وقفن اختلاف, اور اگر وہ ثابت ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ثواب دو رکعت کا ہے وہی ایک طواف کر دی ہے. آیا طواف میں مباح کلام کی اجازت ہے یا نہیں, ابن تیم نے اس میں اختلاف نقل کیا, بعض گراہت کے قائل بعض نہیں. امام مالک سے منقول ہے طواف وادی میں کلام کرنا مکروہ ہے, اور طواف کی حالت میں قراءت علم ثلاثہ کے یہاں جائز ہے. امام احمد ایک روایت میں کراہت کے قائل ہیں, امام مالک بھی کراہت کے قائل تھے. ابن منذر نے ان کی تردید کی, تعجب اس شخص پر ہے کہ جو گلیوں کوچوں میں تو قرآن پڑھنے کی اجازت دیتا اور طواف کرتے ہوئے تلاوت سے منع کرتا, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ طواف کے جو اذکار نقل کیے جاتے ہیں سب احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہیں, اس لیے اگر کوئی اس وقت تلاوت کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بے حیا, نبی کی حدیث ہو رہی ہے اور تو ادھر دیکھ رہا ہے, ڈھول مر جا کر کہیں تیری محرومی پر سد افسوس. چل بس بھائی, سنایا تھا محمد ابن جعفر انگر نے ایک حدیث شعبہ سے غالباً 18 یا 17 مرتبہ سنی, اور جب آخری مرتبہ سننے لگے تب اسی طرح گردن ٹیڑھی کر کے توجہ سے سننے لگے تو شعبہ خفا ہو گئے کہ تو اتنی مرتبہ یہ حدیث سن چکا ہے, ہر مرتبہ تو سنتا ہے, لیکن اس ادب کا کیا ان کو بدلا ملا, جہاں شعبہ وہاں ہندو. دنیا کی حدیث کی کوئی کتاب شاید شعبہ کے ساتھ ہو تو ہندو کے ساتھ ضرور ہوگی. واجب ہے آپ لوگوں چلو چلو شہر چمڑے کا تسمہ, چلیے اگر کوئی تسمہ یا کوئی اور مکروہ چیز نظر آئے اور طواف کرتے ہوئے آدمی اس کو کاٹ دیں تو یہ جائز ہے, کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب کی چیز ہے, اور یہ شرع میں طواف کے منافی نہیں ہے, اور نہ اس سے طواف کے تسلسل پر اثر پڑے گا. امام لگان فقطعہ کاٹ دیا, کیونکہ قول بالعظیمہ بہائم کی صفت ہے، لہذا آپ نے انسان کے لیے اس کو پسند نہیں کرنا. Yeah. خلاصہ یہ نکلا جو غیر مسلم ہے اس کو مسجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی ایسے لوگوں کو حج کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ یہود و نصارہ شوشے نکال کے رہتے ہیں اور مسلمانوں کو خریدتے ہیں، کوئی پاکستان کے سنسکار کہوں گے خاطی نامی عالم گزرے یا موجود ہیں، انہوں نے یہ شوشہ نکالا کہ قرآن میں تو مشرق کی دخول فی مسجد کی ممانعت ہے اور یہود و نصارہ مشرق نہیں کہلاتے ہیں، یہ ان کا سقوط خانہ فراز ہے جو لوگ مذہب اسلام کے احکام سے اس کی اصطلاحات سے واقف ہیں وہ ساتھ ساتھ یہ تصریح کرتے ہیں جو مشرق کا حکم ہے وہی کافر غیر مشرق کا بھی حکم ہے اور وہی یہود و نصارہ کا بھی حکم ہے، لہذا کسی یہودی نصرانی کو مسجد حج کی اجازت نہیں، امام نووی لکھتے ہیں اسم المشرکین یطلق علیہم سواء اہل الکتاب وغیرہم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث قال حدثنا يونس قال بشار بن حدثنا عبيد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه اخبره ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعث ترى حجه التي امره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجه الوداع يوم النحر في راس يوزر في الناس الا يخرج بعد اعلان الا يخرج بعد عن مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وفي اسناد الى امير المؤمنين في حديث آپ نے اعلان کرایا تھا دو تو صحیح نوارد ہیں اور دو ابن جریر تبری کی تفسیر میں ہے اور وہ ہے ولا يدخل الجنة الا نفس مسلم ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الى مدته ومن لم يكن له عهد بابن وقف فی الطواف، اگر کوئی آدمی طواف کرتے کرتے بیچ میں کھڑا ہو جائے تو اس کھڑے ہونے سے یا طواف منقطع ہو جائے گا یا منقطع نہیں ہوگا، بلکہ جب موقع ملے تو آگے اسی پر اپنی طواف کی بنا کر لے، جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو جانے کی وجہ سے طواف منقطع نہیں ہوگا، البتہ حنابلہ فرماتی موالات بین اصحابی بین طوفات الطواف و بین ابعاضها واجب ہے، اگر کوئی آدمی اس کو ترک کر دے گا اور فصل طویل ہو گیا تو طواف صحیح نہیں ہوگا، آج وقت آ جائے نماز کا وقت آ جائے جنازہ آ جائے تو اس کی وجہ سے طواف کو موقوف کر سکتے ہیں، مالکیہ کا بھی مطلب یہی وہ لوگ کہتے ہیں، شرط یہ ہے کہ امام المقام نماز پڑھائے جو امام راتب کہلاتا ہے، یہ بات انہوں نے جو کہی ہے وہ مبنی اس بات پر کہ جب ترکیوں کی حکومت ہوئی اور یہ حنفی تھے تو علماء احناف کو اس سے بہت سرکی محسوس ہوتی تھی کہ مکے کا امام شافعی ہے، انہوں نے اس کے لیے تدبیر اختیار کی اور حکام کو آمادہ کیا کہ حنفی مذہب مقرر کیا جائے اور اس کا مسلح علیہ مقرر ہو جائے اور اس طرح کرنے میں ان کی تفریق اور دشواری اور اختلاف تھے، اس لیے اس کے لیے یہ تدبیر سوچی گئی کہ چاروں ائمہ کے مذہب کے ماننے والوں کا الگ الگ مسلح مقرر کر دیا جائے اور وہاں ان کے مذہب کا امام آ کر نماز پڑھائے گا۔ ہمیشہ سے شافعیہ امام آتے چلے آئے تھے، امام ہوتے چلے آئے تھے، اس لیے اور امام کی جگہ مقام ابراہیم کے پیچھے تھی، اس لیے شافعیہ کی جگہ تو متعین تھی مقام ابراہیم کے پیچھے، اور یہی امام راتب کہلاتے تھے۔ اسی لیے مالکیہ نے کہا اگر امام راتب کے لیے تکبیر کہی جائے تو طواف کو موقوف کر دیا جائے۔ اس سے بڑے فتنے ہوئے، محققین علماء نے اس طرح کی بات نکیر کی، شامی وغیرہ میں مسائل تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب تہذیب گروہ بندی عصبیت کے اثرات ہیں، کہاں کا حنفی کہاں کا شافی، کون ہے یہ لوگ، مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں؟ اگر مسلمان ہو تو بس پھر ایک سب میں سے باؤ اور کھڑے ہو جاؤ۔ کافر صحابہ میں اختلاف نہیں ہوتا، اختلافات تھے اور اس کے باوجود تو بھی ایک سب میں کھڑے ہوتے، اور اگر مسلمان ہی نہیں ہیں تو مطالعے کو کون ہے حرم میں داخل ہونے والے؟ بات یہ سب تعصب کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی لیے محققین احناف نے زبردست نکیل کی وہ یہ تعدد اور تعدد مسلات، یہ سب باتیں قابل اشکال منتی چلی آئیں۔ علام شامی بھی وحدت سکوت کے قائل ہیں اور ایسے امور میں جو وحدت مسلمین کے خلاف پڑتے ہیں علام شامی وحدت والی باتیں کرتی ہیں۔ چلیے، مجھے اس وقت کوئی بات مستحضر نہیں ہے، شام میں دیکھ لیں۔ سردار گپتائی انڈیا میں ہے، امریکہ میں نہیں ہے، آسانی سے آپ لوگ مسلم عالم کر سکتے ہیں۔ وقال عطاء في من يتوب فتقام صلاته يدفع المكان اذا سلم يرجع حيث قضي عليه فيبني ويذكر ما فيه شخص کے بارے میں جو طواف کر رہا تھا اور نماز کھڑی ہو گئی یا اس کو اس کی جگہ سے دھکا دے کر پیچھے کر دیا گیا، پرماتم سلم یا جیسے سکتے آگے تھے، نماز پڑھنے کے بعد جہاں طواف ختم کیا تھا انہوں نے صرف بنا کر دے، یہی جمہور علماء کی مسلط ہے۔ صرف حسن بسری کہتے ہیں اس کی نماز ضروری ہوگا، حسن کے علاوہ کوئی بھی اس بنا کا قائل نہیں۔ چلیے، کوئی کر نحوہ عن ابن عمر و عبد الرحمن بن بکر و بالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین۔ سبو و رسبو طواف کے ساتھ چکر، امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے کیا بیان کیا ہے؟ آپ اپنی نظر اسقلانی فرماتے ہیں، امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن بین الاصابعین جائز ہے لیکن خلاف اولا ہے، یہی امام ابو یوسف امام احمد اور اکثر شافعیہ کے نظر مسلک ہے. امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد فرماتے ہیں یہ قرآن مکروہ ہے. قاضی عیاض نے یہی جمہور علماء سے نقل کیا. ایک دوسرا احتمال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمت الباب سے یہ بیان فرمایا ہے کہ تحیت الطواف سنت مقصودہ ہے. ہر تحیہ کا ہر طواف کا مستقل تحیہ ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ تحیت الطواف سنت ہے یا واجب ہے. اس میں تفصیل ہے. اس میں علماء کے سات اقوال ہیں. امام ابو حنیفہ شافعی کی قولی بعض مالکیہ کہتے ہیں کہ تحیت الطواف واجب ہے. شافعی فی الجدید اور امام احمد بعض مالکیہ کہتے ہیں سنت موقدہ. مالکیہ و حنابلہ کا ایک قول یہ ہے کہ طواف واجب. شافعیہ و مالکیہ کا ایک قول یہ ہے کہ طواف واجب کے بعد واجب ہے اور طواف سنت کے بعد سنت. مالکیہ کا ایک قول چوتھا یہ ہے کہ طواف واجب کے بعد تو واجب ہیں اور طواف غیر واجب کے بارے میں تردد ہے. تردد کا مطلب یہ ہے کہ تخریج مختلف ہے. بعض تو کہتی ہیں کہ غیر واجب طواف کے بعد تحیت الطواف واجب ہے اور بعض کہتی ہیں واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی طواف کے بعد فرض پڑھ لے تو کیا یہ فرض تحیت الطواف کے قائم مقام ہو جائے گا؟ اس میں اختلاف ہے. حنفیہ مالکیہ فرماتے ہیں قائم مقام نہیں ہوگا. یہ شافعی و حنابلہ کا ایک قول ہے. لیکن شافعی و حنابلہ کا راجح قول یہ ہے کہ تحیت الطواف کافی ہو جائے گا. کہ فریضہ تحیت الطواف کی جگہ کافی ہو جائے گا. امام بخاری نے اگر اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا تو ظاہر یہ ہے کہ وہ آدمی کفایت کے قائل ہیں. اسی لیے انہوں نے نقل کیا کہ ہر اس روٹ کے لیے حضور مستقل نماز پڑھتے تھے. انہوں نے مستقل پڑھتے تھے اور جب ضروری سے یہ کہا گیا آتا کہتی مکتوبہ کافی ہے طویت الطواف کی جگہ تو فرما سنت افضل. لیکن اس میں احتمال یہ بھی ہے کہ بخاری کافی کو سمجھتی ہوں لیکن خلاف قرار دیتی ہوں. اس صورت میں امام بخاری رحمۃ شافعی و احمد کے ہم خیال ہوں گے. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يصلي لكل صبح ركعتين. وقال اسماعيل بن امية قلت للزهري ان اعطاني يقول بالجوع المكتوبة من ركعتين طواف فقال السنة افضل. لم يتب النبي صلى الله عليه وسلم صبحا قط الا صلى ركعتين. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا سفيان عن عامر قال سالنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول الرجل انا يا ربي في العمرة قبل ان يصف بين صفا والمروة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت ثمان ثم صلى خلف مقام ركعتين. حضور میں طواف پھر سلف المقام کرے تو طواف بول چلے وفاق میں صفا اور مروہ کے ولقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنا قال وصاد جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ فقال لا يقرب المرأة حتى يطوف بين الصفا والمروة وبالإحسان إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من لم يقرب الكعبة ولم يطوف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول طواف قدوم اور طواف زیارت کے معنی کوئی طواف مسنون نہیں ہے. اس پر تو سب کا اتفاق ہے, لیکن اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا حاجی طواف قدوم کے بعد طواف زیارت سے پہلے نفل طواف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفل طواف نہ کرے, یہ بھی امام بخاری کی رائے. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ نفل طواف جائز ہے, اور علماء فرماتے تھے ابن عباس وغیرہ کہ آفاقی کے لیے تقصیر طواف افضل ہے. ان کو کہاں مکہ مقدمہ ملے گا, کہاں کعبہ ملے گا. ہاں جو شخص مکے کا باشندہ ہے اس کے لیے نفل پڑھنا افضل ہے. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُزَيْلٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي قُرَيْشٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فَطَافَ صَفًّا وَمَرْوَةً وَصَفًّا وَمَرْوَةً وَلَمْ يَطُوفْ بِالْكَعْبَةِ قَالَ طَوَافَ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَمِنْ إِسْلَامِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوَافَ الْكَعْبَةِ کی طرف سے جواب ہے عدم القرب ممانعت کی دلیل نہیں, جو اپنے امت کی تسہیل کے لیے طواف قدوم طواف زیارت کے معاملے میں کوئی طواف نہیں کیا, ورنہ امت کی دشواری پیش آ جاتی. باب میں سنہ رکھا کئی طواف خارج المسجد, اگر کوئی آدمی آگل کے نشان سفا لیتے ہیں, اگر اس کو مت پڑھ سے ساتھ اپنے سکھنے کی دور میں یہ بڑھ گیا نہیں بڑا حافظ ہو گئے, لیکن بھول چک ہوتی ہے. حافظ نے لکھا آسانی سے کہ بخاری نے ایک روایت کی پوری کتاب میں, تو میں نے ابھی چار پانچ دو ہفتہ تین دن پہلے یا چار ہفتہ پہلے لکھا کہ ہاں بخاری ان کی تین روایت کی ہیں. اب میرے دماغ میں تھا ایک اور ہے کوئی روایت, وہ اب نہیں مل گئی. تو میں نے سوچا نا اس کا حوالہ اپنے یہاں لکھ میں بھول نہ ہوں گا, میں تو وہ جوان کوئی اب تو تم کوئی جوان ہو, تمہارا حافظہ چوہے سے زیادہ اچھا ہے. چوہے سے زیادہ اچھا اور کیا, یہ بیٹھے الافضل من الچوہا کہتا ہوگا مجھے. افضل تو آپ نے کہہ دیا تو ہے ہی تو افضل, اور کیا دیکھا ہے تم نے جوان کو بہت پیار. میں نے اس سے پوچھا, اس نے مجھے جملہ معمر کا نقل کیا تھا. میں نے کہا بھائی ذرا جملہ سنا دو الفاظ ہوئے. اس نے کہا نا کبھی الفاظ پورے اتنا کتاب کا اور ایک دم لایا کتاب کھول کے بہت یاد ہے، ایسی باتیں بہت کیا کرتا ہے، بھاگا روا ہوں فلان بھاگا روا ہوں فلان ایسے کرتا ہے، ایسے آدمی مجھے اچھے لگتے ہیں کہ ہم لوگ اچھے لگتے ہیں آپ تو تم بھی اچھے لگتے ہیں، بندے کے مقابلے میں کتنی اچھی بھی ہو ان شاء اللہ وہ بدھا ہے تم آدمی ہوئے آیا تم ویسے تم بھی اچھے لگتے صاف بات کیا کہیں جب نہیں اچھے لگتے تو کیا کہیں زبردستی کہہ دوں تو مجھے اچھا لگتا ہے، یہ بستی والا ہے لیکن اس کو اسے میل نہیں تھا کبھی ان کو، لیکن میں اس کو چپ تھا میں نے کہیں خود ہی ہٹے گا، میں بچے میل والے کو سمجھتا ہوں، میل والا تو ایسا ہوتا ہے اس کو لات مارو گھر کے دوں تو وہیں کا نہیں رہتا نہیں جاتا، جیسے بہاری تھا مجھے بہت ستاتا تھا میں بھی اس کو مارتا پیٹتا نکالتا تھا، لیکن وہ بھی پکا ہی تھا، شام کو نکالا صبح موجود صبح نکالا شام موجود، تو اس نے سوچا کہ بہت دیر ہو گئی بس ابھی نکالا وہ گھر سے آ کے گھس گیا اندر، میں نے کہا گاڑی سے کیوں جیتے گا یہ بھی جیت گیا، بہاری گڑبڑ ہے جو کرتے ہو چار گڑبڑ کرتی ہیں میرا اندر سب کو نام کرتے سب کیسے برے ہو گئے کیا تو کہتی ہوں پار آم بولتا ہوں مراد آم تھوڑے ہوتی ہے، اب ان کو کہہ رہا ہوں کہ چوہے سے خوبصورت ہے تو یہ تھوڑا مراد ہے کہ میں نے سب کو کہہ دیا تم سب بات تمہیں چوہے سے بدسورت ہوں گے، کیا بات ہے چوہے سے بدسورت ہے کیا ہے کیا پتا ہے، اگر سفید چوہا ہو تو بستی والے کالے سے بڑھیا نہیں رہے گا، وہ ہنستا ہے کہ جی مجھے کہہ رہے آ چوہا بھی کئی قسم کا ہوتا ہے، یہ تو پورا نہیں ان شاء اللہ ہے ہاں، اسی لیے بچے سے اس ساتھ کی اسی مثال نہیں دیا تھا ورنہ برا مان جاتا کوئی اور ہوتا، عام لوگ بولتا ہوں لیکن مراد سب نہیں ہے، کیسے بھی کہہ دوں بھائی کہ سارا بہار برا، جب موقع آتا بہاری ان کی تعریف کرنا کہ یو پی والے نے ان سے آگے کھولا یو پی والے اب آگے کہتا ہوگا جی جی ہم یو پی کے ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ آزادی یو پی والے اور سب سے زیادہ سہارنپور والے، ہماری تعلیم میں بھی سہارنپور ہی بدنام تھے غیر حاضری کرنے میں، کہاں کے آپ جی سہارنپور کے، اچھا اچھا یہ ضرور غیر حاضری کرتے ہر جمعرات کو گھر جاتے تھے اور ہر سنیچر کی دوپہر کو آتے تھے، یہ کم کرنے لگی کہ آپ ہوتے تو کیا کرتے میں بچے سمجھا دو دیہات کے ہوتے ہیں دور سے آنا ہو ہی جاتی ہے، تمہیں نہیں سنا ہے میں نے کہ میں دیر سے پہنچا تو مولانا رحمت الدین صاحب ناراض ہوئے رونے لگا، چھوٹا سا بچہ تھوڑا تھا لیکن بچے بس اپنی حیثیت سے آگے بات نہیں کی رونے لگتا تھا، رونے میں تو میں بہت مارے تھا لیکن اچھا کاٹ رہے اکرام آیا اب میں بیٹھا رو رہا اکرام آیا تو کیا بات ہے نہیں کہا مچھر کاٹ رہے کہیں نہیں لگا کہ تم میری ترپائی کو سو جا میں پنکھا کرتا ہوں، اس اچھر کے سو رہے تھے ایک طرف اس کی ترپائی پڑی ہوئی تھی وہاں جا کے ٹھاٹم ٹھاٹ کھٹاٹا بندہ سو گیا اور وہ پنکھا کرتا رہا، بہت بچوں اس دن انہوں نے مچھر نے بلا دیا ایک دم میں ہار گیا، پہلے نیچے تھا لگے کاٹ لیں پھر باہر لایا ترپائی لگے کاٹ لیں چھٹ بھی گیا وہاں کاٹ نہیں گیا، کہ مطلب کس چھت سب سے اونچی تھی میں نے کہا وہاں کہاں یہ سب جائے گے، وہاں جو پہنچا پھر فوج وہاں جو ہے اپنا ارینجمنٹ سارے کے سارے نہیں موجود تھے، لگ گئے سب نپٹ گئے، پھر میں نے کہا اچھا رضائی ہوگا اس کے اندر کیسے گھسیں گے، برسات کا بنانا رضائی لے کے گیا اور اندر گھسا، اب وہ سب اندر گھس کے لگے کاٹنے، اب سوا رستہ اور کچھ راہ نہیں بیٹھ کے بنے لگا، اکرام مرحوم آیا اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ سب بہت تھا، ایک دن بہت رو رہا بیٹھا ہوا ہے، عبد الرحمان آیا کیا بات ہے، سب کھٹنے بچے اتنے تھے ایسے کھل گئے تھے، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی دعوت میں جانے کے لیے مظاہرین کے طلبہ ہیں جا رہے ہیں، ایسے بالکل تو ایسے پکڑ کر پائے پتی ایک طرف روشنی کو چلے ہم دونوں چلتے چلتے چلتے کیا یہ سمجھو یہ تمہارا وہ ہے ڈاکخانہ، اتنی دور جا کے بلکہ شاید سے ملی ہاں سے ملی، بس دونوں نے جگائے پکڑ کے یوں کھیلتی زور سے، رات کا وقت تالاب میں یہ دن دیکھے جا کہاں رہی بس چلے آئے تین دن تک پھر بھی گیا ایک دن پوسا ایسے ایسے ایسے طاقت نہیں ہماری وہ پہلے ہی گئی نکال کے لایا، ایسے ہوئے آپ کرتے کہ آنکھیں ڈرتے کی بچے ایسا ہوتے میرے خون میں کوئی بڑھیا چیز ہے جو مچھروں کو ان کو پسند ہے کھٹنے لگتے خود مزے کرتے ہیں میرے لوگوں کے چاٹتی ہیں آدمی کے لیے تو ان کو مچھر کھاتا ہے تم کھاتا ہے اچھا ہے مچھر کا مہمان آ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس بیٹھ جائے تو میں کم مچھر تجھے کھا لیں گے اور پھر میں کھا کے آرام سے سوؤں گا، کہیں بھی نہیں بچے یہ تجربہ بتائے کہ صحیح ہے کہ بعض ان مچھروں کو اچھا لگتا ہے وہ کون سا خون کمزور میرا خون کمزور اس کو نکالتی نہیں انجیکشن لگاتی اسے نکال اور جس کا خون ہوتا نمتا وہ بھی نکلتا اور جیسے ہی بستی والے صاحب ان کا خون لے کے پیسہ جیسے گدھے کا خون کہ ان کا منہ ایسا ہے جیسے بھینس کا بچہ اس کی شکل دیکھو کسی کو بھینس کا بچہ کسی کو گدھا گدھے کی شکل آسن کی شکل بالکل گدھے جیسی آسن جو گدھا ملے تو تم کہنا یا ہم نے ہم تب ہے تو وہ کہے گا یا حضرت انلم اکرل عربی اکلم بہادر سے کیا کس بات کی بات آئی مجھے بتایا کروں بات میں بات نکالتا ہوں بھول جاتا ہوں کیا بات تھی ابھی کچھ نہیں ہے بچوں حافظ میں اتنا بڑا آدمی کہتا روا ہوں بخاری کی میری واحد ہوں میں نے اور اس پر نوٹ لکھ دیا اشارے کے جواب میں یہ اشارے کھاتا کی پتہ نہیں چلے مجھے تو آخر تم بتاؤں ایک ساتھ سے مر گئے ایک دن میں نے کہا بخاری میں قرآن کی روایت ہے سمجھے کہ بہت علامہ ہوں پوچھا نہیں مجھ سے دو اور ان کے سب ہماری ہماری جمع ہو گئے صبح سے شام تک دیکھا نہیں ملا رات میں دیکھا نہیں ملا اگلے دن صبح سے شام تک دیکھا جب نہیں ملا تب آگے ہو کے مجھے فون کیا کہ وہ آدمی کی روایت کہاں ہے انہوں نے کہا دلی مان ہی نہیں میں نے کہا بخاری شریف کے آخر کے دو طرف چھوڑ کر بائیں طرف کے نیچے تو روک لیجیے روایت نہیں دی پھر مجھ سے گرمی لگے تھے ہاں ایک دن مجھ سے اب بچوں میں کہ جمع میں سلاطین کرتا ہوں نہ کروں تو میری سب نمازیں غارت ہو جاتی ہیں طہارت ہوتی نہیں ہے ہوائی جہاز میں ریل میں تو جمع بین سلاطین ضروری ہے میری تو میں جمع بین سلاطین کی تقریر کر رہا تھا تو وہ صاحب کہنے لگے میں مشتری کے مطلق میں آپ سے مناظرہ کروں گا، میں تو بزرگ میں مناظرہ کہاں کر پاؤں گا، رہنے ہی دوں گی کہ نہیں. میں نے کہا اچھا بات کر لوں گی، مناظرہ تو نہیں کروں گا. آپ کی عمر بھی بڑی، میری عمر بھی تھوڑی، اور آپ کو مشتری کے مطلق ہوتے جا رہے ہیں، پھر مشتری کو مکمل ہو جائیں گے، اور میں جو ہے ابھی تو پاگل ہوں. بتائیے کہ میں جائے تھے جو میں بین سلاطین کہنے لگے مسلات کتاب میں نے کہا آپ کو معلوم بھی ہے میں تو آسمان پر تو میں بات کی ان سے. میں نے کہا میاں اس کی تفسیر میں ابن عباس ابن مسعود کا اختلاف ہے، ایک کہتی ہوں مفروضہ، دوسرے کہتی ہوں موقتہ، ویدا جال اہتمام حلق الاستدلال. اب وہ سن کے اتنا چپ ہوئے، پھر کبھی نہیں میرے سامنے مستحق کے مطلب کو متداو کیا. میں نے کہا مستحق کے مطلب ہونا آسان ہے، میں اتنا بڑا آدمی ہوں مستحق کے مطلب نہیں بنتا، آپ کون ہے مستحق کے مطلب؟ یہ میرا فن ہے، آپ کا فن بھی نہیں ہے. بس چپ چپ ہے، چپ کو کام کرو اچھا. بچوں میں سانسا جو بڑائی نہیں کرتا، میں تو مسئلہ پوچھتا ہوں، جہاں کہیں ہو مسئلہ پوچھتا ہوں، جیسے وہاں سہولتیا والوں سے پوچھوا لیتا ہوں، ان کو بھی ہے لیکن حفیظ سے پوچھوا لیتا ہوں. آج تو بچوں میں کرتا ہوں لیکن سارے مسئلے پورے ہو گئے. آپ میں عقل پوری ہوئی اچھی لگتی ہوں، اور بھی بتاتا نہیں تھا. ایک دن میں نے کہا علامہ انور شاہ نے توجہ کی لیکن غلط ہے، علامہ نے اس بات کو غور نہیں کیا، ایک ہی جگہ دیکھا دوسری جگہ نہیں یاد رہا. میں کہنے لگے وہ کیا بات ہے، میں خاموش ہو گیا. بس ایک دم ایسی چپ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا چپ کیا کہ پھر وہ میرے سامنے بولتے ہی نہیں. بھائی کہ آپ بڑا کبھی بھی بچوں خیال نہیں، مجھے بحث کرنی تھوڑا کسی سے جاتا ہوں، نہ مجھے بحث آتی ہے. تو تم بچوں کو ڈھونڈ کو دیکھتے ذرا بحث نکالتا ہوں، سمجھتا ہوں یہ سب بیل ہیں جو بھی ان کے سامنے کہہ دو ان کو کیا پتا ہے. یہ مثال نہ کہاں جا رہی ہوں تو دیکھیے امریکہ جا رہی ہوں. یہ بھی بہت سمجھتا تھا انا کذا انا کذا نام چلو بھائی کو ہر ایک جگہ جو ہے کسی نہ کسی کو بولنے کا حق ہو سکتا ہے. کیا کوئی آپ جیسا امام الدنیا ایک جگہ کا حوالہ دیتا ہے، چار جگہ ہو رہا ہے دفاعی میں آپ کے سامنے کبھی کسی جگہ نہ چلتے تھے الفاظ سے میں سمجھ گئے ہاف جیسے نکلتے ہیں، اس لیے کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ. امام علی ابن مدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب حدیث پڑھائی تو کتاب لے کے پڑھائی، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اس وقت کا فضل عالم فرمایا کہ احمد بن حنبل نے مجھ کو نصیحت کی تھی احمد کے علی ابو الحسن جب حدیث پڑھانا تو کتاب لے کے جب یہ ماں ایسی ہیں تو ہم کون کس کھیت کے بچ ہوئے ہیں. آئینہ بخاری بھی اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ طواف کے لیے حرم ضروری نہیں ہے، خارج حرم بھی پڑھنا جائز ہے، یہ ضروری ہے. اور عمر کا مسلط ہے تو پیان سوری رحمۃ اللہ علیہ رائے یہ ہے کہ کہیں کہ طواف مسجد حرام میں پڑھنا چاہیے، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بہت دور چلا جائے اپنے شہر لوٹ جائے تو اس پر دم واجب ہوگا، علامہ فرماتے ہیں اگر کوئی حرم میں فریضہ نہیں پڑھ سکا اور وطن میں آ کے پڑھا تو کافی ہے، تو بھی طرح کی طواف کا درجہ تو اس سے کم ہے، پھر اس کے لیے حرم ضروری کیوں ہوگا؟ امام بخاری نے اسلام نے پہلے طریقے جائے کو بیان کیا، اب ہم وہ طریقے افضل کو بیان فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کبھی تو طواف میں تو حرم سے باہر ہو جائے گی، لیکن مطلب یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑے۔